Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել։ Օրհնություն և աղոթք հանրապետության նախագահի սահմանագից նամուր պահող զինվորական և զորական ուժի լույս աշխարհ եկած մանկան համար։ Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր հանդիսապետությամբ հայրաքելական եկեղեցիներում կատարվել է հանրապետական մաղթանք։ Հայ կանայք բնագից են ուղարկում ամուսիններին և զավակներին, սպասում միայն հաղթական լուրերի։ Անցած շաբաթօրը Վաղարավոտյան երփահազանգվեց մեր զինվորներին ու հայրենիքի սահմաններին սպառնացող վտանգի մասին, ակամայից բոլորի ձեռքերը վեր կարկարվեցին եւ բոլորի շուրթերը կարճ մի աղոթք էին շշնջում. Աստված, պահիր եւ պահպանիր, օգնիր, օրհասական վտանգից փրկիր ու ազատիր մեր սահմանապահներին։ Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում կատարվել է հանրապետական մաղթանք։ Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հրահանգով Արցախի գործող բոլոր եկեղեցիներում միացել են հոգևոր ձեռնարկին։ Թեմակալ առաջնորդը հանրապետական մաղթանք է հղել Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում։ Սիրելի այնակիցներ, մեր այս աղոթքն է հանրապետական, որ մեր հայրենիք անսասան լինի, թե Հայաստան, թե Արցախ, մեր հանրապետությունները, որպեսզի մենք լինենք կայուն, ամուր, նույն արիական ոգով եւ անսասան հավատքով, մեր զինվորները լինեն ողջ ու առողջ, մեր պատերազմ այսօրվա, որ նորից մեր վզին են փաթաթում, նենգաբար ներխուժելով Արցախի սահմաններից ներս, մեզ փորձության են մատնում։ Մենք ձեզ հետ միասին փորձված ենք եղել 20 տարի առաջ անցնելով նույն Թուրքի յաթաղանով եւ ձերք ենք բերել աստծո օրմությամբ, մեր ժողովրդի ու զինվորի խիզախությամբ ու մեր ազգի միաբանությամբ հաղթանակ։ Մեր գործը արդար է, ճշմարիտ է եւ սրբազան։ Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր սպասավորները հազանգը լսելուն պես Երևանից շտապեցին նորից պատերազմական իրադրության կիզակետ դարձած Արցախ։ Պարքև Սրբազանի օրհնությամբ մեկնեցին առաջնագից լինելու հայ զինվորի կողքին, նրան սատար լինել եւ աղոթելով եւ մարտնչելով, քանզի ինչպես թեմակալ առաջնորդն է ասում, նորից պիտի հաղթենք մեր միաբան ուժերով, աննվաս կամքով, զորեղ հավատքով։ Միայն մեզանից այսօր պահանջվում է հետևյալը. Մնանք, ինչպես միշտ, սառնասիրտ, մեր լեռների պես, կարգապահ, ամեն մեկս լծված իր պարտականությանը, ամեն մեկս հանդարտ կերպով պիտի մեր գործը կատարենք եւ լավագույնս պիտի կատարենք։ Ավելին ասեմ, Աստված մեզ հետ է, կասկած չունենք։ Միայն ձեր ամեն մեկիդ մի փոքրիկ աղոթք է մեր զինվորի համար, մի փոքրիկ մոն վառելը ձեր բարի մաղթանքը կհզորացնի մեր զինվորներին, կյանքերը կփրկի, ոմանք նույնիսկ չեն էլ վիրավորվի։ Այս ամենը կախված է մեր ընդհանրական հոգու համագումարից, երբ որ մեր հոգիները, հավատքը, կամքը, ցանկությունը մեկտեղվում է, դառնում է մի հաղթական նետ, որը գնում է եւ հասնում է իր լավագույն թիրախին։ Մեր թիրախը խաղաղությունն է, մեր թիրախը անսասանությունն է, արդարությունն է։ Մենք Դատապարտում ենք բոլոր տիպի պատերազմները, հանցանքները, առավել եւս այսպիսին են գործընծությունները, որ այսօր կատարում է Ադրբեջանը մեր նկատմամբ, բայց մենք պիտի շարունակենք մեր ազնիվ պայքարը, կոչ արեց Պարքև Սրբազանը, որպեսզի հասնենք վերջնական խաղաղության, վերջնական հաղթանակի, որին սպասում ենք եւ որին հավատում ենք։ Ձեզ եւ մեր զինվորներին, որոնք այսօր իսկապես մեր երիտասարդները, կատարյալ հերոս են։ Եթե դուք լսեք այն պատմությունները, թե առաջի գծում 18-19 տարեկան տղաներ, զինակոչիկներ, թե ինչ հերոսություններ են կատարում, դուք կհիանաք, շուտով կիմանաք, կամաց-կամաց կպատմվի, կլուսաբանվի, իրանք ջահելները մեր սերունդին էլ գերազանցեցին։ Եվ ես ուրախ եմ, փառք եմ տալիս Աստծուն դրա համար։ Եղեք ամուր, անսասան, մի տխրեք, ձեր համեզ ժպիտը թող ձեր երեսներին լինի, զորեղաղոտքը և ձեր անսասան արիական կամքն ու ոգին։ Դա է գոտե պնդելու, պնդացնելու ձեր ոգին, թրիչքով գնալու է դեպի առաջի գիծ, զորացնելու է տղաներին։ Այս պահին թերևս գործնական առումով համազոր են աղոտք և զենք եզրույթները, համոզված է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին հրամանատարը Արկադի Կարապետյանը։ Աստված ասել է վերջի շապիկը ծախի զենք առ։ Մենք պարտավոր ենք պաշտպանենք մեր հայրենիքը, մեր ընտանիքները, մեր հավատքը, ամենակարևորը, մեր ավանդույթները, մեր հայ լինելը, այդ ամենը մենք պարտավոր ենք պաշտպանել որևէ ձևով, սկսած զենքով, վերջացած ինֆորմացիոն պատերազմ եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ Արկադի Կարապետյանի կարծիքով, թե տեղեկատվական, թե քարոշչական եւ ընդհանրապես կենքի բոլոր ոլորտներում ամեն ինչ անում են, որ այն ազգ, որ ուզում են գրավեն, ընդեղ զինվոր չլինի։ Իսկ զինվորը դա հոգևոր կոչում է։ Զինվորը մարդն է, որ պատրաստ է ինքը զոհվի ուրիշի համար։ Ինքը պետք է հոգևոր լինի։ Եթե ինքը հոգևոր չեղավ, ինքը զինվոր չի լինելու։ Մաքսիմում կարող է թալան չլինի, իսկ թալանչուց զինվոր չի լինի։ Դրա համար ասենք թուրքերը մեզ հետ ոչինչ չկարողացան անել, որ դեր իրանք թալան չեն, զինվոր չեն։ Մարդ գնում է իրան պայթեցնում է։ Լավ բան չի անում, բայց ինքը հավատքով է դա անում։ Պարոն Կարապետյան, առանց որևէ հրամանի Աստծո առաջնորդությամբ հավատացյալ հոտը գալիս է եկեղեցի եւ պարբերաբար աղոթում է։ Այո։ Ինչ է նշանակում աղոթքը մարտնչող զինվորի համար, առաջնագծում գտնող զինվորի համար։ Էլի շատ շատերի համար աղոթքը ինչ է։ Ցավոք սրտի, այսպես ասեմ, սովետը մեզ կտրեց Աստծուց, եւ հիմա շատ մարդիկ չեն հասկանում, չեն հավատում, այդ իրենց գործն է, բայց մարդ, որ հասկանում է, որ ինքը առանց Աստծո ոչինչ չի կարող անել, ինքը գալիս է եկեղեցի, որտեղ սկսում է հասկանալ, այս աշխարհում ոնց որ ասում է, ինչ կա, չկա, էլի։ Դրա համար են գալիս։ Զգում են, որ իրանք ումով են ուժեղ։ Այն զինվորը, որ հասկանում է, որ Աստված կա եւ Աստված իր հետ է, այդ զինվորը անհաղթելի է։ Աղոթքը զինվորին ուժ է տալիս։ Ոչ մի աղոթք գետնի չի մնում, որևէ աղոթք Աստված լսում է ու որը բարինա կատարում է։ Ու եթե սրտանց է աղոթվում, այդ աղոթքը համ լսվում է, համ կատարվում է։ Եթե զգում են ինչ-որ բան գալիս են հենց հերթապահ աղոթք են անում, այդ աղոթքը կամ եղած կամ չեղած, աղոթքը սրտից պետք է բխի։ Այս սրտից բխած աղոթքը հաղթանակներ է պարգևում, որտև Աստված քեզ հետ է լինում, ավելի ճիշտ դու ես Աստծո հետ լինում, որտև Աստված միշտ մեզ հետ է։ Մեր խնդիրը նույն զինվորի, որ ինքը Աստծո հետ լինում, որ ինքը Աստծո հետ ալնում, այդ կանալը բացում է ու բոլոր հարցերը լուծվում է։ Ես օրինակ մեր պատերազմի ժամանակ նման բաներ շատ եմ տեսել, հավանական է թվում, բայց բազմաթիվ դեպքեր կան, որը կարող եմ երկար պատմել, որ նմանատիպ բաներ եղել է եւ մենք տեսել ենք, անհնարին բաներ ա կատարվել աղոթքի շնորհիվ հենց մեր անցած պատերազմի ժամանակ։ Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները։ Եթե Տերը քաղաքը չպահպանի, իզուր են հսկում պահապանները նրա։ Սամոսերգում է Դավիթ թագավորը, կարծես հենց մեր իրավիճակի համար։ Ասել է, թե մեր աղոթքներով մենք պետք է քաղցրացնենք տիրոջ աչքը մեր զինվորի ու մեր ժողովրդի վրա։ Ավելորդ չէ նաև աղոթքը մեր թշնամու համար, քարոզում են հոգևոր հայրերը։ Հադրութի շրջանի հոգևոր հովիվ Մատթեոս քահանադրավանցը դիմում է հին կտակարանին, ապա Տեր ողորմյա հնչեցնում և պահպանիչ կարդում։ Ուզում եմ, որ մենք միասնաբար դիմենք Աստծուն, որ ինքը մեր փոխարեն կռվի, ինչպես հին ուխտի մեջ էր։ Երբ որ Մոսեսի ձեռքերն էր բարձրացնում, իր աղոթքը երբ հոգնում էր, զորքը պարտում էր։ Գալիս են երկու օկի ձեռքերը բարձրացնում վերև, եւ տեսնում եմ, որ զորքը հաղթում է, ասինքն արջևից պատերազմում է ինքը Աստված մեր արարիչը։ Ուշ կարողություն մեր բոլոր զինվորներին, անփորձանք ծառայություն, անփորձանք մարդի դիմեն, խիզախ լինեն, թեկունքը չդարձնեն թշնամուն, եւ թշնամին Սուրբ Խաչի ներքո լինի հալածված։ Նաև աղոթեք մեր թշնամիների համար։ Իրենց մահը մենք չենք ուզում։ Մենք չենք սպանում, մենք պաշտպանում ենք ուղղակի։ Սուրբ Խաչի ու Խաղաչի Սուրբ Ըստեր, Զիսով ապրկես ես մեզի մեղած եկեցուս Տեր շնորհիվ ողորմության հյուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր եկեցոյև ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա, և առաջնորդյա և ուղյա, առաջիկաթիր հավատացյալ ժողովուրդս, ազգս, բանակս, նախագահս, հրամանատարներս, ընդթովանյա Սուրբ և պատվական Խաչիկոյի խաղաղության, Փրկա և ազատիա, երևելի և աներևույթ թշնամուին, արժանավորյա գողության բարելուս քեզ, ընդթոր և օգուս Տերփո այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Արցախյան պատերազմում ինքն իրեն որպես քրիստոնյա զինվոր վերագտած Արամ Մայլյանը հիշում է, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, մենք չէինք ճանաչում տիրոջը, ամեն ինչ անում էինք քրիստոնեական ենթագիտակցությամբ։ Հիմա, երբ արդեն որոշակիորեն գիտենք, թե ով է Տերը, պիտի համարձակորեն դիմենք նրա ողորմածությանը, պահպանությանն ու փրկությանը։ Այո, ճիշտ, այսօր մեր բանակը մարդնանակ բանակը, և մեր ժողովուրդը միշտ էլ վստահ մեր բանակայինների, մեր տղաներին, ովքեր որ հիմա սահմաններում են, սակայն հարկ է նշել, որ այս ամենը առանց Աստծո օգնության և Աստծո օրհնության անզոր է։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես որպես հայ քրիստոնյա մարդ շատ կարևորում եմ այդ անմիջական կապը բանակ և հասարակություն և եկեղեցի և քրիստոնյա, մենք որպես հայ քրիստոնյա ազգ ժողովուրդ անպայման պետք է որպես օգնություն և որպես օրհնություն մեր բանակի համար հոգևոր հերթապահությունը, հատկապես այս դժվարին ժամերին և օրերին, ինչ որ հիմա կատարվում է սահմաններում։ Ես հիշում եմ, որ պատերազմի ժամանակ ճիշտ է անհավատենք, բայց քանի որ նկողներում մեր երեխաները, մեր քույրերը, եղբայրները և հարազատները անմիջապես ախոթում էին, պարզվում է, որ և մենք սկսում ենք այդ օգնությունը և Աստծո կողմից օրհնությունը։ Բնությունը, ասված է, կնոջ ձեռքով կգրի տղամարդկանց սրտի մեջ։ Նժդեհի խորանկատությունը նույնպես մեր օրերի համար է։ Հայուհին, որին կարելի է ճանաչել հազարավոր օտարուհիների մեջ այն կնիքով, որ նրա ճակատին դրել է ձիգը դարերի տառապանքը, որ կարող է փոխարինել խաչապայտի առջև իր աստվածանման որդու վերքերը սկացող տիրամորը, հայկինը ավելի հերոսուհի, քան թախծության մայր պիտի լինի, նրա շրթունքներից պիտի չպակասեն բարերն ուված մեր սերունդներին, եթե հոգնած եք, դադար առեք, բայց մի լքեք կրվադաշտը, մի դասալքեք։ Ազդար Հայմայրերը նորից մարտադաշտ են ուղարկում ամուսիններին, նկողներում մեծացրած զավակներին, հաճախ իրենք են համընթաց քայլում տղամարդկանց, զենք են վերցնում, վիրակապում են, աղոթում են, սեփական ներկայությամբ ոգևորում են զինվորականին ու զորականին։ Ինչպես քիչ առաջ իր խոսքում հայրաբար Պարքև Սրբազանն ընդգծեց երիտասարդ սերնդի գերազանցությունը նախորդ սերնդի համեմատ, նախկին ազատամարտիկ Ժաննա Գալստյանը մորպես է ընդգծում 18-ամյա սահմանապահի դաստիարակվածության և ինքնանվիրումի մասին։ Իհարկե չի փոխվել, համենայն դեպս մեր հակառակորդի դիմագծում ոչինչ չի փոխվել։ Մենք միշտ էլ գիտեինք, ամեն ժամ պատրաստ էինք, մենք գիտենք ով է մեր հակառակորդը։ Մենք գիտեինք, որ նոտ սերունդա աչել նրա մոտ, որը արդեն մոռացել է անցյալ պատերազմում կերած ծեծը, ու հիմա ադրբեջանի քարոշչությամբ դաստիարակված սերունդ է գալիս, խափված սերունդ, որի մտքով կարող է հանձնել այնպիսի ֆանտաստիկ մի միտք, որ կարելի է Ղարաբաղը բլիցկրիգով վերցնել։ Մեր նոր սերունդը, ի տարբերություն իրանց նոր սերունդից, ստի վրա չի դաստիարակվել։ Մեր նոր սերունդը դաստիարակվել է իրանց հայրերի, եղբայրների, ուսուցիչների, մեր հասարակության օրինակի վրա, ու մենք ամենուր ճշմարտությունը իրանց պատմել ենք, ու միշտ իրենց սովորեցրել ենք, որ հակառակորդին երբեք պետք չէ թերագնահատել, բայց նաև լրիվ նկարագրությունը մեր հակառակորդի տվել եք, իսկ մենք նրանց անգիր գիտենք։ Սիրելի մայր, աստվածամոր բարեխոսությանը դիմող հայուհի, տիրոջ կողմից ավելի արագ արձագանք որևէ մեկին, ինչպես աստվածամորն է ընծայվում, չկա։ Կնոջ աղոթքին ականջալուր աստվածամոր բարեխոսությամբ, քո ափերի ջերմությամբ, ներքին աղերսով շոյիր սահմանը հսկող որդուդ ճակատը և թող աստվածամոր ավետմամբ հնչեն սահմանից եկող տեղեկությունները։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա ապրիլի 6-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Կհանդիպենք